na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny i na kaszel suchy, i na mokry. Herba Pect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 9 października, jest 15. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Po bardzo dobrej cenie polskie koleje linowe wracają w państwowe ręce, mówi premier Mateusz Morawiecki. Prace nad nową ordynacją podatkową mają zakończyć się jeszcze w tej kadencji. Nowa miałaby wejść w życie w 2020. Coraz więcej głosów ekspertów, że Brexit może być okazją dla polskiej gospodarki. Jesteśmy już po zakończonych negocjacjach z dotychczasowym właścicielem i po bardzo dobrej cenie dokonujemy odkupienia polskich kolei linowych S.A., mówi premier Mateusz Morawiecki. 99% akcji PKL-u kupił Polski Fundusz Rozwoju. Mogę tutaj oznajmić, że jesteśmy już po zakończonych negocjacjach z dotychczasowym właścicielem i w bardzo dobrej cenie dokonujemy odkupienia polskich kolei linowych. Ktoś mi powiedział, że to może takie srebro narodowe, kolejne, które wraca do Polski. Ja myślę, że to jest diament narodowy. Cieszy się burmistrz Zakopanego Leszek Dorula i dodaje, że lokalna społeczność nie pogodziła się ze sprzedażą w czasach rządów PO-PSL. Myśmy wierzyli to cały czas i byliśmy zbulwersowani, że do takiej sprzedaży doszło. To było dla nas nie do pogodzenia się z tym tematem, a więc czyniliśmy starania zarówno ja, jak i pan starosta, ale też i mieszkańcy tutaj dawaliśmy znać rządowi polskiemu i cieszymy się, że rząd polski zrozumiał, starał się i w tym momencie to zrealizował. Polskie koleje linowe zostały sprywatyzowane w 2013 roku za 215 milionów złotych. Fundusz MIT Europa Partners, który kupił PKL, był gotów odsprzedać ponownie spółkę za ponad dwa razy więcej. Kwota obecnej transakcji nie została ujawniona. Ma być prostsza i bardziej przejrzysta niż obecne przepisy. Rząd chce zakończyć jeszcze w tej kadencji pracę nad nową ordynacją podatkową. Obecne przepisy nowelizowano w ciągu 20 lat już około 100 razy. Taki jest plan, żeby ordynacja weszła w życie w roku 2020, w związku z czym chcemy, żeby było przynajmniej pół roku vacatio legis dla tych nowych przepisów, czyli to oznacza, że chcemy, żeby do połowy 2019 roku nowa ordynacja przeszła procedurę legislacyjną. Mówił wiceminister finansów Filip Świtała. Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Adam Mariański uważa, że przepisy podatkowe w Polsce wymagają zmian. Jeżeli pisać nową, to musi być to rewolucja, a nie kosmetyka. Musi być zmieniona cała konstrukcja współpracy między podatnikiem a organami podatkowymi. Z takiej bardzo restrykcyjnej na taką współpracę, rozmowę, mediację. I nowa ordynacja podatkowa parę takich instytucji przewiduje. Ministerstwo Finansów w nowej regulacji proponuje m.in. zwiększenie roli mediacji oraz powołanie rzecznika praw podatnika. Doradcy podatkowi i przedstawiciele Ministerstwa Finansów rozmawiali o nowej ordynacji podatkowej podczas konferencji w Warszawie. Brexit może być okazją dla polskiej gospodarki, tak uważa Luke Jeffs ze zrzeszającej czasopisma ekonomiczne Global Investor Group. Jego słowa padły w Warszawie podczas konferencji Trade CEE. Biorą w niej udział szefowie giełd z krajów Europy Środkowej. Jednym z tematów debat jest Brexit. Według eksperta niektóre firmy w obawie przed nim wycofują się częściowo z Londynu i przenoszą m.in. do Warszawy. Niektóre z największych banków świata już przeniosły część swoich usług do Warszawy. Goldman Sachs, który jest jednym z najbardziej znanych banków inwestycyjnych, przeniósł wiele osób z Londynu do polskiej stolicy. Dużo mądrych ludzi dostaje dobrą pracę w Warszawie, a to jest świetne dla gospodarki lokalnej. Z czasem przyciągnie to inne instytucje finansowe. Prawdopodobnie więc możemy się spodziewać więcej takich inwestycji w regionie. Wielka Brytania opuści Unię Europejską 29 marca. Brytyjska premier Theresa May wykluczyła ponowne referendum w tej sprawie. Jak dotąd Wielkiej Brytanii nie udało się dopracować z Unią Europejską szczegółowych warunków Brexitu. Zdjęcia do kolejnego sezonu serialu Wojenne Dziewczyny rozpoczęły się w Lublinie. Będą kręcone na ulicach Starego Miasta oraz na Bernardyńskiej, Lipowej i niecałej. To nie pierwsza wizyta ekipy tego serialu, bo miasto jest bardzo przyjazne filmowcom, podkreśla twórczyni jednej z głównych ról Vanessa Alexander. Tłumy, konie, pojazdy, sceny bardzo emocjonalne, pełne ruchu. Jest pięknie, udziela nam się atmosfera absolutnie magiczna tego miasta. Tutaj jesteśmy przed jednym z lokali konspiracyjnych, tak zwanym antykwariatem. Fabuła jest niezwykle intrygująca i pomieszana. Występują tutaj wywiady polski, brytyjski, niemiecki. Zapowiadał reżyser Michał Rogalski. Nowe odcinki serialu Wojenne Dziewczyny będzie można oglądać w telewizji publicznej od marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

holds my hand at night, I think the glass half full. Who'll bring me back to Inglewood? I shouldn't bleed this good. Holy conundrum, on a prayer to hope, the bank account wishing bone for my loved ones. Tell them no name, still don't got no money. Tell them no name, almost passed out drinking. Secret is she really think it saves lives. Somebody hit D'Angelo, I think I need him on this one. Brothers and sisters, mamas, cousins, uncles, everyone missing somebody. Dance in daylight. I know everyone goes someday. I know my body's fragile, know it's made from clay. But if I have to go, I pray my soul is still eternal. And my mama don't forget about me. I pray my mama don't forget about me. Fragile, know it's made from clay. But if I have to go, I pray my soul is still eternal. And my mama don't forget about me. I pray my mama don't forget about me. I pray my daddy won't forget about me. Let's get down to the nitty gritty. Change my city titties 13K. The pretty cost these days. My doctor really love me, how I'm only half awake. I just came from the funeral, my ugly passed away. Welcome to Beverly Hills. Welcome to Vicodin. I took the pills, I think they saved lives. I just hope that they right. All I am is everything and nothing at all. All I am is shelter for your heart to lean on. All I am is love. All I am is love. I know everyone goes someday. I know my body's fragile, know it's made from clay. But if I have to go, I pray my soul is still eternal. And my mama don't forget about me. I pray my mama don't forget about me. I pray my granny don't forget about me. I know everyone goes someday. I know my body's fragile, know it's made from clay. But if I have to go, I pray my soul is still eternal. And my mama don't forget about me. Ta audycja to Tony z Betonu, ja nazywam się Kuba Różyło i zapraszam Was na nią. Dzisiaj Tony z Betonu rozpoczął utwór Don't Forget About Me, poetki i raperki z Chicago, która kryje się pod pseudonimem No Name. Wydała ona właśnie album Room 25, płytę doskonałą na spokojne wieczory, przepełnioną rapem, ale też delikatnym śpiewem czy spoken wordem. W nagraniu Don't Forget About Me No Name przywołuje D'Angelo, że przydałby on się w tym nagraniu i rzeczywiście groove w tym numerze jest taki, że idealnie pasowałby on na ostatnią płytę legendarnego D'Angelo. Jeszcze na moment zostajemy w obszarze podobnej leniwej energii. Będzie wydarzenie niezwykłe, bo premiera w audycji Ton z Betonu. Jeszcze tego nagrania, które usłyszycie teraz, nie mieliście okazji usłyszeć nigdy wcześniej. Jest to nowy singiel od ekipy Grill Funk. Grill Funk zbudował swoją markę w oparciu o laidbackowe, west coastowe brzmienie. Teraz kolejny projekt sygnowany tą marką zostanie wydany. Abel, Blaze i Jorguś Killer, to trio, wydaje płytę. I pierwszy singiel Niedziela teraz do posłuchania przed Wami. Kiedy usłyszałem pierwsze takty tego nagrania, byłem ciekaw, jak na takim bicie wypadnie Abel, ponieważ tego rapera kojarzę raczej z energicznymi bitami nowoczesnymi, takimi, które bardziej korespondują z jego szybkim flow. I jego wejście w tym nagraniu skojarzyło mi się z twistą w Slow Jams z pierwszej płyty Kanye Westa. To stare dzieje, ale pierwsze skojarzenie, które przyszło mi do głowy, kiedy usłyszałem nagranie Niedziela. Teraz wy macie okazję posłuchać i wyrobić swojej opinii. Gościnnie pojawiają się wokaliści Cywiński i Magdalena Borowiecka. Premiera w Tonach z Betonu od Grill Funku. Tylko ja skąpe myśli mam, tylko tak grywam z duszą ja, tylko tu osiągnąłem stan skupienia nadzwyczajny. Mam cztery fity na cztery bity, balkon drzwi. Czuję się jak w imieniny. Nie chcę udawać, nie chcę się starać. Leniwy Barnaba zasiada, herbu złoty grill, tu się bata zapala. Zapach lasu wita gin, od winnej stronie. Mógłbym mieć nawet winnicę, ale zapał do tylu rzeczy wyniszczyłby psychikę. Tylko ja twardy sen, patrzę w lustro Candyman. Miękka pościel w twoich dłoniach, włącza szybko w zmysłach play. Twoje myśli złoty ruch, moje ciało lazy mood. I to niby takie proste pogrywanie, góra w pół. Put weekendu to finale do syta. Dobry balet i ekipa, tak się kręci ta płyta. Sobie zawierzam, że wczorajsza wieczerza nie stroniła od alkoholu i przeciwników wegan. To już przekręcam ten biologiczny zegar. W głowie od petar, gdzie tam szum od petów mega. Ino, mnie posłuchaj dziewczyno. I nigdy na imprezach nie popijaj Don Simon. Mam cztery fity na cztery bity, balkon drzwi. Czuję się jak w imieniny. Nie chcę udawać, nie chcę się starać. Tylko ja skąpe myśli mam, tylko tak spędzę dzisiaj czas, tylko tu czekam na twój ruch. Chcę odpłynąć na wieki, cichy dreszczyk emocji i to nowienie kurzy. Ciało czeka na dotyk. Mamy niedzielę, nie mogę za wiele, bo memento melo menele. Jak wbiję na twoją kwaterę, zawsze klasa, jestem ze samym apelem. Wychylę bymy, nie wychodź przed szereg, dziś noszę kapeluzi, nucę różową paterę. Traje, czy chcą nam stawiać barierę, wszyscy robią te same ruchy. Chyba tańczą, makarenę, wejdź moje buty, idę luźnym spacerem. Będę później albo nie będę, bo pójdę w cholerę. Ośle nam nie potrzeba palemek, wjeżdżam do miasta opelem. Kiedyś wjadę Bentleyem, ważne żeby mieć marzenie. 7 dni ma tydzień, w sumie niewiele, czas to pieniądz. Więc szkoda ci czasu na myślenie, na hamaku, bo ja zmartwienie. Zero ataku, słowa kamienie, zbiera mnie, nie dzisiaj zderzenie. Gdy coś uwiera mnie, to nie nastawienie. Niedziela jest, słońce oświetla teren. Nie mogę pozbierać literek, dziwny świata, nie jestem niemenem. Czesław nie śpiewa mi żadnych piosenek. W powietrzu smog, dym, natężenie. Chillę nam grill, funk z pozdrowieniem. Abel Blaise, Jorgus Killer i ich nowy singiel Niedziela. A w poniedziałek, czyli wczoraj, 20 lat skończyła wytwórnia Asphalt Records, legendarna wytwórnia, jeśli chodzi o polski hip-hop. W niej debiutowali Łona, Ostry czy Fish. To Asphalt Records aktualnie wydaje Tako Hemingwaya czy Raz Mentalizm. Jedna z najważniejszych oficyn w historii hip-hopu w Polsce. Z okazji tych 20 urodzin Asphalt Records ukaże się kompilacja Asphalt 20, czyli taka składanka z okazji właśnie tych urodzin. Playlista tej kompilacji nieco zaskakuje. Na pewno nie jest to typowy The Very Best Of, niebanalny dobór utworów. Myślę, że każdy fan Asfaltu ułożyłby zupełnie inną dwudziestkę, ale tak to wygląda i chyba chodzi o to, żeby właśnie nie było aż tak oczywistych wyborów na tej płycie. Jedno premierowe nagranie znajduje się na tej kompilacji. Remix utworu O Co Chodzi obecnej gwiazdy wytwórni Asfalt i w nagraniu spotkaniu tym pojawia się raz ostry Taco Hemingway i sam O co chodzi. I to, co, jaka refleksja płynie z odsłuchu tego nagrania, to przede wszystkim w jakim miejscu w tym momencie, jeśli chodzi o polski rap, jest Raz, który rzuca w tym nagraniu zwrotką, która nie jest takim szczytem jego możliwości, a i tak sprawia, że wypada on najlepiej z grona tak ważnych obecnie i nie tylko obecnie raperów na polskiej scenie. Nauczył się Raz naprawdę takiej niesamowitej oszczędności w pisaniu lakoniczności. Każde jego porównanie mówi dokładnie to, co ma powiedzieć. Nie ma tam za wiele słów i po prostu wydaje mi się, że jest to w tej chwili niekwestionowana pierwsza liga, jeśli chodzi o polskie pisanie, jeśli chodzi o raperów. Raz to drugi, który pojawi się w tym nagraniu, a cały numer broni się też zwrotkami pozostałych raperów. Chyba to widziałem, ale znów powiem lame. Albo nie styka dzięki. Wywoła otoczenie ich, takie fancy nie dla mnie. I nawet ziomek nie wyciągam ręki, mi ładnie. Kubek w ręce i tańczę. Oni się patrzą, jakby coś mieli za złe. Mi i całej bandzie, nie trafiłeś klaunie. Wszystko idealnie, idzie fajnie, że wpadłeś. Hej, dobrze wiesz jak jest. Kiedy gram soul, zawsze 5 na 5. Kiedy idę pal, zawsze 5 na 5. Napięcie rośnie, dopiero rozkręcam się. Wow, hej. Potem nie rozkminam słów. Do mnie trochę pena, mówią trochę po francusku. Bon voyage, c'est la vie, spoko, koro. Muszę śmigać, no bo ciągle telefony dzwonią. Znowu noc, znowu noc, znowu noc. Mi się łączy z pięć, to więcej chcę. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, yeah. Znowu noc, znowu noc, znowu noc. Mi się łączy z pięć, to więcej chcę. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, yeah. Scenariusz skomplikowany, a tutaj leży jak ulał. Czuję się jakbym dolary wyciągał w życiu z za ucha. Nawet jak grają mnie w klubach, gdzie nosy świecą się w UV. Światem nie rządzą przypadki, a konsekwencje po ruchach. Więc wsiadam w Ubera i jazda. Okazja najlepsza każda. To zrobił bohatera z płazna. Więc dla mnie też jest jeszcze szansa. Gdzie? Modelki tańczą asynchron. Banany im płacą za wszystko. Jestem na chwilę, a wersy na zawsze. Jak moje podeszwy w asfalcie. Znowu noc, znowu noc, znowu noc. Mi się łączy z dniem, znowu więcej chcę. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, yeah. Znowu noc, znowu noc, znowu noc. Mi się łączy z dniem, znowu więcej chcę. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, yeah. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, nie. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, nie. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, nie. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, nie. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, nie. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, nie. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, nie. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, nie. Chyba to widziałem, ale znów mówię kręcią. Lepiej nie, nie mam płuc, w sumie przez to. Znacz mam, ale jedno pole ma kalana. Mogę nie mieć płuc, póki mam zdrowe. Zaraz, to mój na wątrobę zamach, lej alkohol. Kto ci bzdurna opowiadał, że grubasy nie tańczą. Żaden plus, step, bite tu, step. Tego tu chcę, w klubie patrzą na mnie, jakby nie widzieli tu step. Dużo może więcej, na parkiecie uwydatniam wsteczną anoreksję. Rap moja karma, miliony kalorii, może dlatego wciąż słyszę. Ale się ostry rozty. Ty, poruszenie, chociaż ostatniego rzędu widzą mnie na scenie. 4K high level, a nie jeden pixel. MC wyglądają przy mnie jak złudzenie optyczne. Moje miejsce to co mi daje tlen. 2-4 na dobę, wciąż żyję 5 na 5. Bez opamiętania, w górę uniesiona pięć. Energetyczny dream, co łączy noc i dzień. Znowu noc, znowu noc, znowu noc. Mi się łączy z dniem, znowu więcej chcę. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, yeah. Znowu noc, znowu noc, znowu noc. Mi się łączy z dniem, znowu więcej chcę. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, yeah. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, nie. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, nie. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, nie. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, nie. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, nie. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, nie. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, nie. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy, nie. Chyba to słyszałem, ale pójść jeszcze raz to. Ej, WWA, ciężkie miasto. Na salony wbijam hoodie, jestem Żabson. Twój kolega białe smugi, jakby lepił ciasto. Twoje koleżanki noszą dres, piją bordo. Tym dziewczynom się wydaje, że to chyba London. Ta w zielonej kurce jest zajęta byku Holdon. Przez pomyłkę ty dostaniesz w tubę niby Zordon. Mówię głośno jak Kalet. Dużo wychodzę, lecz sporo mam zalet. Wystarczy tej pracy, więc hono na balet. Miasto na nowo pokolorowałem. Daliśmy im bit witaminę. Oni dąsają się, że Moody ma w klipie spinner. I znowu nie ma zadowolę się tu print spinem. Jesteś powodem, dla którego rośnie BPM i dla którego muszę wodę sobie pić z winem. Lecz mam kolegów obok, także będzie git synek. Jeden trakt, trzy pokolenia asfaltu. Rest in peace, polski rap, bo to nie no nie żartu. Znowu noc, znowu noc, znowu noc. Mi się łączy z nim, z tobą więcej chcę. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy. Znowu noc, znowu noc, znowu noc. Mi się łączy z nim, z tobą więcej chcę. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy. Kiedy pytają, czy mnie sumienie męczy. Za produkcję remiksu nagrania Sumienie odpowiada producent Enzu, a oryginał to oczywiście utwór od O Co Chodzi. Dookoła samego O Co Chodzi sporo zamieszania w ostatnich tygodniach. Przez ostatni rok spłynęła duża fala krytyki od kolegów z branży pod adresem tego młodego rapera. Chodzi o zmianę stylistyki, taką woltę stylistyczną, jaką dokonał O Co Chodzi. Niegdyś rapujący w stylu mocno truskulowym na klasycznych bitach, teraz zdecydowanie new schoolowy. Cała ta nagonka wydaje mi się nieco zabawna w tym sensie, że oczekiwać konsekwencji artystycznej od 20-letniego chłopaka to wydaje mi się lekka przesada, tak jakby nasze nastoletnie deklaracje miały wiązać nas do końca życia. O Co Chodzi w zeszłym tygodniu wypuścił singiel na klasycznym bicie, którym dał odpór atakom, tłumaczył się, ripostował niektórym raperom, którzy go zaczepili. Moim zdaniem problem z O Co Chodzi jest zupełnie inny, nie to, że ten zmienił swój styl, a raczej to, w jaki sposób pisze teksty, bo nie da się ukryć, że ma on świetną emisję, timing i flow, natomiast jego teksty wciąż wyglądają, jakby były słabym freestylem. Nie ma tam właściwie nic interesującego, również pod względem składni i rymów. Zdecydowanie jeszcze sporo do poprawy jest w tej materii, mimo że O Co Chodzi w tej chwili jest jednym z najpopularniejszych polskich raperów. To też pokazuje, co w tej chwili decyduje, jakie są kryteria, które decydują o tym, kto osiąga sukces. Teraz pozostaniemy w podobnym klimacie muzycznym do poprzedniego nagrania, ale będzie to zupełnie inna skala przedsięwzięcia. Tak o Hemingway, O Co Chodzi, Raz Ostry to najważniejsze postaci w tej chwili na scenie, a teraz zagram wam utwór od artystów, których to nagranie ma 1500 wyświetleń na YouTube, więc jest to totalna nisza. Wertując internet natrafiłem na ten numer i bardzo mnie on zaciekawił, bo mam wrażenie, że mało takiej muzyki w Polsce powstaje. Nowa fala raperów inspiruje się raczej trapowymi rzeczami, a mało jest takich K-tranadowych czy goldlinkowych rzeczy. Mówię o produkcji tutaj. Trzeba być na oku tych dwóch panów, których teraz wam zaprezentuję. Nazywają się oni Wiktor z WWA i Mazur. Pierwszy rapuje, drugi produkuje. Ich płyta czy epka Talerze i Teleskopy zaraz się ukaże, a promuje ją nagranie Teflon, które naprawdę brzmi bardzo świeżo na tle polskiej rapowej sceny. Przez żołądek do serca, chyba że nie ma tam miejsca. Ciągle kombinuję jak struś, chowam łeb, to nie konsekwencja. Wielkie jak jego jaja mogłyby być moje, ale w solniczkach wciąż czarny pieprz. Takie paranoje, za mało solę, zatrzymać wodę na polikach, próbuję o dobry Boże. Nie mogę się powstrzymać, krzyczę infantylnie jak dziewczyna przy złamaniu tipsa. Moja wina pewnie, zgarnie póki masz pretekst, bo jestem świetny przecież. Się zdzieram zębem czasu jak teflon, tak rakotwórcze są nasze dni. Ale dobry zestaw składników, ratuje całe dane, chodź, jest fit, on it. Jest człowiek kartografii, nie dodawaj magii, więcej nie potrzeba, chyba że blanty. Tyle zakupy i teflon, co drugiej z nich ciągle chce mi przypominać, że to się psuje z każdym z kolejnych coraz mniej doskonałych dni, yeah. I chciałbym się tego nauczyć, wymasterować jak sushi, kolejne błędy wykluczyć, rozmawiać z szefem kuchni, nie że ty szefem tej kuchni. Mów do mnie aż do poduszki, mów do mnie aż do poduszki. Nigdy tak nie pachniało z kuchni. Mów do mnie tak codziennie do poduszki.

To był Anderson .Paak i jego nowy single Teens, promujący płytę Oxnard. Gościnnie pojawił się w tym nagraniu oczywiście Kendrick Lamar. Co tu dużo mówić o takich nagraniach, ich po prostu trzeba słuchać. Teraz wracamy na krajowe podwórko. Nowy single od Don, nowy single Don Guralesco. Można powiedzieć, że to ten sam góral co zawsze, nabicie typowo pod górala skrojonym przez Returnersów od lat. W tej samej formule to działa i cóż zrobić, że od lat to po prostu działa. Góral jak zawsze o wszystkim i o niczym, i ten jego dygresyjny styl jest moim zdaniem świetny i esencjonalny dla hip-hopu, w którym to właśnie w jednej zwrotce mogą spotkać się postaci z różnych epok i światów, kultura niska z wysoką, a slang z wyszukanym słownictwem. Tak zawsze było i tak pewnie zawsze będzie w rapie górala. Muzyka miast to singiel, który promuje kolejną płytę tego oryginała z Poznania, która to ma nosić tytuł Latające ryby. Okej, chwilę mnie nie było, w zasadzie byłem cały czas. 2018, Returnersi, DGE. Jedziemy z tym, ja tylko. Muzyka miałem, bo dla osiedli, durde polo. Kurde balans, bo te wróbce bierze ten flow. To dla osiedli, durde polo. Bo te sekundy bierze ten flow. Muzyka miałem, bo dla osiedli, durde polo. Kurde balans, bo te wróbce bierze ten flow. To dla osiedli, durde polo. Mówi góra, skąd ten skurczel bierze ten flow. 20 lat minęło, dziadka ciągle na Adrejpala. Oni mówią, że woleli starego górala. Zaraz, zaraz. Hardkorowe rapy trzęsą wciąż osiedlem. Wróć synu stary, to dopiero będę. Nie idę za trendem, przerobiłem błąd za błędem. Dream za dreamem, blend za blendem. Scena krzyczy mayday, gdy Little wali w bęben. Siokury na krzędę, stoją fury rzędem. Przejechałem w tej i we w tę strefę Schengen. Gram legendę, to nie pęgę jakoś wszędzie. Garbo buczek i mój włóczę na włóczęgę. To jest rap, nie na bejne, love me tender. Chciało ci na fader, melo na potęgę. Dziad nad miastem jak abychany Space Invader. I nie ma nic, i już pady, szpady, baby. Nie mogą się doczekać, kiedy znowu wejdę. Muzyka miałem, to dla osiedli, durde polo. Kurde balans, bo ten wróbcy bierze ten flow. To dla osiedli, durde polo. Skąd ten wróbcy bierze ten flow. Muzyka miałem, to dla osiedli, durde polo. Kurde balans, bo ten wróbcy bierze ten flow. To dla osiedli, durde polo. Mówi góra, skąd ten wróbcy bierze ten flow. Pisać rap, Ewangelię, to by święty Mateusz mógł. Styl klasyczny jak Tadeusz Sznuk. Jeden z dziesięciu, jeden na stu, co ich nie ma tu. Jeden na milion, za to przebacz mi Brunhildo. Mam wybór wielu dróg, w hotelu, na fotelu, znów w labiryncie, gdzie Minotaura Tezeusz zmógł. Aniele stróżu mój, zawsze przy mnie stój, przyjacielu mój. Puściliśmy papierów już, a oni mówią góral, góral. Może byś zmienił styl, jak zmienić coś, co wyrasta z korzeni gry. Dla nich to nielegalne, niewykonalne, dla mnie odwrotnie. Mida zmienia w złoto, czego się nie dotknie. Po pierwszej nucie, aby bezpowrotnie. Rap wydał na nas wyroki dożywotnie. Te 20 lat minęło, dziadzia ciągle na radryta. Wymierz górala z bloków, ale nie bloki z górala. To dla osiedli, durde polo. Kurde balans, bo ten sny wróbce bierze ten flow. To dla osiedli, durde polo. Skąd ten wróbce bierze ten flow. Zika miałem, to dla osiedli, durde polo. Kurde balans, bo ten sny wróbce bierze ten flow. To dla osiedli, durde polo. Mówi góra, skąd ten wróbce bierze ten flow. Dziadzia z PDG resortu. PDG. Kiedy wchodzę, dźwigi wyskakują z tortu. To jest rap tak po prostu, dla sportu. Rap co narusza zatrychłą strefę komfortu. To nie konformizm z importu. Zapomnij o zdrowym rozsądku. W chory plątaninie wątków. Dawno za linią startu, do mety jeszcze ciut, ciut, ciut. Pierwsze rzędy chodzi flow. Zimny jak ktoś to mówi. Mówi dziadzia z PDG resortu. PDG. Kiedy wchodzę, dźwigi wyskakują z tortu. To jest rap tak po prostu, dla sportu. Rap co narusza zatechłą strefę komfortu. To nie komfort z importu. Zapomnij o zdrowym rozsądku. wątków, a 0-1 wątków. Dawno za linią startu, do mety jeszcze ciut. Pierwsze rzędy chłodzi flow, zimny jak lód. Zimny jak lód. Zimny jak lód. Teraz będzie jeszcze jedna rzecz autorstwa Don Guralesco, numer ciekawostka, myślę, że szczególnie interesujący dla osób, które na co dzień nie słuchają rapu, bo oni lubią tego rodzaju zabawy, zabawy alfabetem, które w rapie często się pojawiają, podobne koncepty na numer miał Papus, Gift of Gab, czy w Polsce Discret, czy mało znany zespół Koligacja GK. Co jakiś czas któryś z raperów się za to zabiera, mianowicie mówię o rapowaniu wyłącznie wyrazów na jedną literę, takiego zadania rozpoczynających się na konkretną literę. Takiego zadania podjął się w zeszłym roku Don Guralesco. Każda zwrotka w tym długim, długim nagraniu opiera się wyłącznie na wyrazach rozpoczynających się na konkretnej literze alfabetu. Czyli idziemy od A aż do Z. Najciekawiej moim zdaniem robi się w okolicach literek N, O, P. Pewnie też dlatego, że chyba najwięcej wyrazów w języku polskim rozpoczyna się od litery P. W każdym razie posłuchajcie, jak Don Guralesco zabawił się z alfabetem. Zrobi to zimnie, zrobi to papuś. Zrobi to ja, zrobi bęk. Patrz to, to jest alfabet. Jeśli chodzi o A, to absolutnie anty-AA. Absolutu amant, alkohol, asasyn. Alarm, abstraktu, animator, Alibaba. Alfabetu agent, ambasador, abecadła. Asterix, albatros, arcykapłan aglomeracji. Artysta apokaliptycznych akcji. Autobiografia autentycznego antyabstynenta. Artykulacja akademii absolwenta. Bogaty przydar, bastard, boski baca. Bloków burmistrz, maletnicz, brat, Braga, bazar. Baltazar, biją bębny, błyszczą bryloki. Bombini, bye bye, brat, błogosławie bloki. Boży bankier, głos bohaterów, podaj bez bębnów. Bycie burżuj, bestseller buntu, PZW. Bombardier, basza, blubra w baku bene. Brodacz, bije w bębenek, bomb w basenie. Co jest cel? Cały czas czyha coś, co jest ceną. Celnie ciupagą ciskam, ciekawe czemu. Coś jak ciosanie cepem, cios jak ciskanie cegłą. Co w NCD, ciszyć cigodny cenzor. Propowaty chłopaczyna, czaszek czarownik. Człowiek ciągi, centał ciężko zbroić. Czcigodny cesarz, cadyk co czyni czar. Co? Car ceremonii całej, czysty czar. D, dedykuje dekoltom i dużym furom. Don daje dużo do domysłu turniom. Diamentowy jean, demon, dziki deklamator. Desek dominator, duże, defibrylator. Duży jak dom, dobry duch, dialek diki diakon. DJ dziadzior, dyrektor, duke, dyktator. Detali deszczu, detektor, Don Delgado. Diabeł, dziki jak dingo. Desperado, doktor dolar. Domokrążca dramatu demiur. Definicja destrukcji na dorobianym dudnieniu. Dociekaj debilu, doje dzięgi. Odary dbam dutem w demobilu. Dłubie dźwięki, Daniel Dram. Emir epoki, eksporter etno. Emituje elektron, ewoluuje embrion. Emanuje energią, emocji ewangelią. Ekstra etat, elektor, ekonomista, euro. Ekstrawagancki ekscentryk, ekstazy eseista. Ekstremalny egocentryk, egzaltowany egzorcysta. Egoista, antyelement, eksplozja ego. Epicko-elokwentny emisariusz epo. Folkloru Fachman, faworyt, facet sferajny. Twórczący fason fajny, flow fenomenalny. Fruwam z finezją, na famy fali z flagą. Funi filozof, felietonista figo fago. Feldmarszałek falangi, filar flow factory. Fanatyk formy, feria fantasmagorii. Fortuny faraon, feniks faluje z flotą. Face jak fantomas, na fejsie z fanami foto. Brunwacki gambit, gigant, gnam jak Galardo. Grube gadanie, góra, góra z gadką gładką. Gorący grajek, gry głowa, gadacie z gazdą. Glock, trotter, glover, grumbal, to gniew gniazdo. Gęsta gawęda, ghetto gloryfikuje gestem. Goryla gęba, gry geszeft gotuje Gessler. Gajos, Gombrowicz, Gilgamesz, gram gdzie gemela. Nie gmeram, gigaherców generał. Hip-hopowy kultaj, hrabia, hymn Herolda. Hennessy z Heinekenem, hekatomba. Hetman, Hulk Hogan, He-Man, Herkules. Hacuje jak Halny, Hendorze hamulec. Ham, Hustler, Huncwot, hulaj dusza. Hajsu, hardy, harnaś, hip-hop husar. Hator, Hator, Hator, Hadesu, hegemon. Hannibal, hardcore, Herbu, Hendo. Inicjator imprezy, imam iluminacji. Inspektor inhalacji, idol improwizacji. Imperator impresji, iniekcja impetu. Iluzjonista impulsu, instruktor internetu. Jod, jak Jadowity, jurajski jaszczur. Jaguar, jaskier, na juwenaliach jadę jak jaszczur. Jogi, juchas, jaśnie pan z japy, jaszczur. Jazda, jazda, jazda, Jezu, już jest jasno. Kong, kanclerz, kokainowy cowboy. Kolumb, Krzysztof, a w Poluniu, Kyszkrosz. Karmazynowy korsarz, kanary, katamaran. Kapitan kanibali, kajman i kapibara. Książę kaset, klut, klatek, kabały, kadet. Koszą kosy kasę, kawały kładę, kładę kawalkadę, kaskadę, kanonadę. Kawaler kmicic, kaskader, kamikadę. Likwidator lansu, luger, lubię lupy jak larwa. Logard blasu, lud lampa, leśny lampa. Plastolinu, lud likier z lemoniadą, lot limuzyną. Lata lecą lekko z liter lawiną. Laski lgną, laski lubią. Legalizę, lubi legion. Lustruje lunę tą lenno, liryk, legendo. Lecę Lili liderem, Lewandowskim likwidatorem. Luz, luźno, luzak. Luźny Lorenz, lisy łeb, łasów, łachmanach, łapki łoną. Ładuje łańcuch, łoskotów, łamańców, łomot. Łopot, łobuz, łot, łyk, łupnia, łajna. Łagłan, łokciami łamie, łupieżca, łajda. Uczyciel mętnej mowy, mesjasz mikrofonowy. Magnetofonowy majster, metafor mistrz morowy. Menel międzymiastowy, miejscowy moczy morda. Noce w mrocznych jak Moria, metropolia. Nic, maraz i melancholia. Melodii Mojżesz, memów memoriał. Meandrmaniak jak morza. Żer, majaków moździerz, miotam, machorki maszka. Mach, mazak, gniazga, magma, mózgo czaszka. Nobliwy Nestor, natręt, nerwowy neuron. Nic poń, Nautilus, Nemo, naćpany nieco. Niedzielna niemoc, niemal, narkoman niemoc. Nosiciel nowel, nader, nadęty neron. Naciskam nitro, nagłe, najście w najkach. Nagrywka nagła, nadal, nieznany nakład. Nocna narada, nawijany guz Nostromo. Niecny nomada, na to nic nie wiadomo. Pożały odwój, orangutan w oddechu odma. Odjazd, ohydny opryk z odorem ogra. Okopów obcy, okupan odłamkowym ognia. Olbrzym, obskurny ogar, obłędu objaw. O, jak obsesja, okrzyk, ogromny orgazm. Otchłani obraz, osiedlom, otwieram okna. Odrywam ochłap, obłoków, oberwanie orkan. Odsieczy oddział okowitą, okazję oblać. Biorę pieniądze w pieprzonej pralce. Dodrywę pracę, przerabiam papier. Prawi Piotr, pierwszy papież. Patrzę przez palce, pragnień pałace, parki, place, parkingi potrzeb, potem połowa w pace. Parada po blakłych pawi, pogody presja, pochmurny, ponury pejzaż, polska poezja. Palma pierwszeństwa w poradni prawdy, pogięty parol, puste playlisty. Patrzy pan Puszek, pan dzisiaj rap na rejonach, rżyser rock'n'rolla. Rozgabejść radio raz tu Harola, rycerz Roland, z recenzji Rehot. Rży do rozpuku, rubasz na raga, rabuś renegat, rwete z Irama. Robię rekordy, rymu robotnik, rap realista. Respektu relikt, redaktor, reportażysta. Rewolwer w ręce, rekopis w rzece. Ruska ruletka, rozumu rępacz. Rejwach, rewolt, rejtan. Sadzić, smażyć, smolić, super skuna. Suszyć, skruszyć, sturlaj, słuchaj, skumaj. Strachów suma, skręty, smętny sejm, senat. Sępom słowo w stereo, super serwis, serena. Sądy skazują na Shawshank, syfi, symetrię. Sprawcy siedzą na sankach za samą siejkę. Ruch synów sekta, śpiewa swą starą śpiewkę. Sieknę siwuchy setkę, skupię soczewkę. Tony towaru, tej trawy w torbach, tajne transakcje. Transport trzesią taryfą, trudne translacje. Trupio, trwożne twarze, tradycja to tatuaże. Tanie trunki toczą na trotuarze. Stanistan w budach tańczy, tajemny taniec. Tnę tarczę toporem, tasakiem, takim taranem. Tak, tarabanie, ten tytan to troglodyta. Twarde terminowanie trudnej terapii wtyta. Uwaga, uliczny układ, uśmiech na ustach. Z ust do ucha uczuć urobek uchwał. Ukradkiem ów kurwi połeć, uprawca uciekł. Upadł, umarł i umknął, ubity uciekł. Wejście, wlot, włam, walkę z wiatrakami walę. Wbrew wielkomiejskiej, wiejskiej walczę wokalem. Zjeżdżam jak walec, wchodzę w wiraże wozem. Wyją walkirię, worek z wygarem biozę. Wyboje, wertepy, wykroty, wozu, whisky, wargot. Wielbię wolność, o wartość wojować warto. Wandal, wałkoń, waga, bunda, włóczyki. Wyga, weteran, wariat, wciąż wymijam w nich. Zobacz, znajduję zajdziwi te zestawienia znaczeń. Zostałem w związku, zawiłych zwrotów znajdywaczem. Zaraz zobaczę z ziaren zebrane, zasuszone zioło. Zielony zestaw zabija ziomo. Znajomy zapach, zanadrza, zielone złoto. Zrobione, zrolowane, zanim zwęszyje zomo. Zgarniam zakłady, zadrżała ziemia, zachodni zamęt. Zanim zmierz zapad, ziomuś, zrobiłem zamieć. Przejechaliśmy przez cały alfabet wraz z Don Guralesco. To był jego alfabet challenge z zeszłego roku i w ten sposób powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Ja tradycyjnie namawiam Was do polubienia fanpage'u Tonów z Betonu. Gwarantuję to możliwość sprawdzania playlist, które ukazują się w najbardziej niespodziewanym momencie tygodnia, kiedy sobie o nich przypomnę. A na zakończenie dzisiejszej audycji będzie akcent nowojorski. Masta Ace i Marco Polo szykują się do wydania nowego albumu. Pierwszy singiel, kolejny hołd do Brooklynu w karierze Masta Ace'a i kolejny świetny numer. Masta Ace to taka ciekawostka, swego czasu był bardzo dużą inspiracją dla Eminema. Jeżeli posłuchacie teraz nagrań Masta Ace'a i właśnie Slim Shady'ego, to nie dostrzeże się pewnie tych podobieństw, ale jeżeli na przykład włączycie sobie utwór Let's Take a Walk Masta Ace'a z The Disposable Arts albumu i singiel z pierwszej płyty Eminema, Slim Shady LP, I Just Don't Give a F Word, to zobaczycie naprawdę duże podobieństwo i to, jak bardzo styl Eminema kształtował się na bazie tego, jak rapował Masta Ace. To jest praca domowa dla Was, a ja zostawiam Was z Masta Ace'em i świetnym producentem Marco Polo. Do usłyszenia za tydzień. Sound of Brooklyn. We're just down in Brooklyn. We move around in Brooklyn. The town is Brooklyn. Bed-Stuy, Flatbush, Brownsville, Crown Heights. Where the music feels good and it sounds right. Summertime, music in the park. We can do this in the dark, we don't even need no street lights. We bright, look how we all shine. We all trying to live, so we all grind. And then we started saying Crooklyn. Had everybody thinking it was all crime. Shouted out to Spike Lee. And the dude on the corner in the white tee. And the girl off the block with the attitude. Had to write a song, show my gratitude. Welcome to my city, man. To the streets where the late great Biggie ran. And damn near everyone's a Biggie fan. That's cause we support Sound our home. Brooklyn. We just down in Brooklyn. We move around in Brooklyn. B-R-O-O-K-L-Y-N-B-R-O-O-K-L-Y. It's Brooklyn. Big Daddy Kane is synonymous, Jay-Z synonymous, Sean P synonymous. I'm just trying to honor this place that we call home, Brooklyn. Look, I'm really just trying to make you proud like, look, Mom. I'm trying to make you smile like, look, Dad. Got the Nets on the fitted in the book bag. Nice. And you know the Tim's clean. On these bars we go in like a swim team. Say what? Brooklyn be the pedigree. If you find something wild, man, set it free. Set it free. Set it free and watch it go. Then give it to the world and watch it grow. Cause you know. Cause you know we everywhere. Disrespect my home, you will never dare. Never. Cause you get mushed quick. Coney Island, Red Hook, Fort Greene, Bushwick, Brooklyn.